وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. سورة سجدہ کے اول اللہ تعریف ذکر کو دو خپل کتاب بے زورن ذکر کرا داغ چا دا پارا چی داغ دا قرآن سرا و دا حق سرا دشمنی وا بے دلائل عقلیہ ذکر کول او نفی دا شفاعت قہری چی پا اللہ دا چا زور نی چلی گی شفاعت بئی خدا اللہ پا اجازت بانی او قیامت کی روان آیاتونو کی اول اللہ زجر او زورن ذکر کی بے انکار البعث بعض خلقو دا اللہ توحید نہ مانو ناغی لداغی پو جبان زورن ورکی چھ دور قم قلی زمکا و اسمان نم دا نمعلوم ہے چھ اللہ شتاو یو دے زان تم نگوری دا اللہ دے نعمتونو تا نگوری دشپی او درو دے پاغی کی مالو مالی قرآن زمکی و اسمان و تمام و کائنات و منلی دیو تی نمانی نکل دا قرآن دا وجه نزور نور کی نکل دیوی انسان خوری شو زره زره شو بیا بسنگ راپورت شی دا انکار من البعث چی بیا راپورت کی دا مرگ نرستو دا نشتا دا خواست دا خلق تی کی نکل اللہ را دی وجه نزور نذکر کی چی تا لغون تا سوچ و فکر رکا لاول زانتا اتر سن پیدا شوی او سنگ پیدا شوی مداغی وضاحت مخ کی سن سوک اس پہ دوبارہ فکر لتو مر شوی او خور شوی یو ڈانچاو یو شکل ہو موجود ہوگا نا دا دین مخ کی چلاتا نوی جوڑ شوی نو ابتدا اللہ اکڑا او دغا گرانوا اس داغی نہ رسو چیتا ختم شنو بیا راپورتا کول دا خواسان دی چی سنگ دا زجر ذکر کی نو سر با اثبات تا قیامت انگی قل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکلا بکو یو شی دا شپی او دروازی تبینی او بیا او مغتا نمانی او داغی نہ انکار کی بیا بے حالت ذکر کی پا قیامت کی چل لے کل راپاسی نو بس اگی تب قیامت داروت دا سخکاری لکه سڑے پا خوب بانی ہو دی اور آپاسی ارس پستر کو بانی ہوئی نی ولی اگا مخ کی چی سونو آخو آریزی خبر او آخو دلار تیری دو نخوب آغلی دو وس استر گیو غلی دی وس اللہ تو یا اللہ ما واپس ہو لیگی دنیا تو اس میں یقین را گئی اللہ وی نا دی یقین دا پارا ما کتابو نا در لیگلی و انبیاء میں در لیگلی و حق پرس پا دنیا کی و علماء و شپی او دروازی تا تا تبلیغ شروع و تا تا مسئلہ شروع و خلقو دیر زان ستڑے کرو دار دید پارا چی تداو منی چی دا غصی بتاو اللہ تا ادرے گیا و اللہ سر بستا پیشی و تا نمان اللہ دنیا زندگی ری دید پارا و آقا پاتی شوی دا وسو دا غی خبر وست سارمان مکو نوول اللہ دا زجر ذکر کی بے انکار البعث چی تا دا باس بعد الموت نا انکار کی او مشرکین ادا سی قسم نو پکی وقالوا وإذا مشركان أإذا ضللنا في الأرض آية کلا چی مونگا دوللنا فی الارض رکشو پزمکا کی دلالت مانا دل تسری پزمکا کی مونگا بالکل غیب شو رکشو ختم شو اڑو پتم نہ لگی بیا د دې لفظ دلال قرآن کی لغت تا عرب ہو سکے پا قرآن کی ندی اتمانی راضی کل کل دلال مانا راضی یہ را سورت بقرہ کی ترشیو چکل گواہی کی گی نو یو ناری نبو یو دو زنانا بو دا دو زنانا با دا یو ناری نا قائم خان دا یو ناری نا برابر بو ولی ذکر دا زنانو یہ رسیو دا انت دل احداہما فتذکر احداہما الاخرہ کرد یوی نیر شنو دا بلا بیوتا وریادی یر زنانو واقعی دا چی دیری ذکر غیتا یو مسئلہ خونه رکنه پا کور کی دا کور دیری مسئلی دا بچو غم دی ملمنو غم دی پا خپل دا کوربنو غم دی دا زی سپائی دا دا لوخ سپائی دا زنانو دا پاریلو تماشی پا کور کی دا دی وجنا پا غیبانی یر دیر را دیان تا دل احداهو ما نا التر دلالت ما نا یری دی مفسرین وی دلتا دا دی دلالت ما نا رکی دی لکه امام راغب وی مفردات کی دل الماء فی اللبن رک شو پی اوبا پا پایو کی کلا چی سوکولا گی دا دی پایو کی اوبا آشو لی چا تا خدا پتن لی گنا چی دا پا کی اوبا دی او دا پی دی نبس اغا اوبا پا دی پایو کی رکی شی دل الماء فی اللبن مشرکین داوی چه دا دللنا فی الارض کله چې مونږ په دې ځمکه کې رخ شو خاور شو ذره ذره شو دا پته پکې بیان نه لګی چې دا انسان دی او دا ګټه ده دا حیوان دی یو شان ډوګی دی او خاور شوی دی یو شان خاور ته جوړه شوی ده نو زمونږ غا جسمونه زمونږ غا بدنونه په دې ځمکه کې رخ شوی دی ځمکه سره ځمکه شوی دی لکه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو نه مخکې په بنی اسرائیل کې یو سړی و مشهور حدیث هغه خپل بچو ته یو وصیت وکړ ټول راجم کړو او ته یې د تاسو پلار یم هغه ویاو هن وی زما اخیری وخت دی او ځن کدن می شروع دی که زه تاسو ته یو خبره وکړم نو تاسو به مانی وی هغه وی چې ولې به نه مونږ چې کله ژوندې وي او تا مونږ ته حکم کړی نو مونږ ستا خبره چې تا نه نه منلې داسې وخت راغلی دی او دی وخت کې مونږ ډېر زیات خپه یو پتا باندې نو دی وخت کې خو سوال نه پیدا کېږي چې مونږ ستا خبره ونه منو وی هغه خبره لږه ګرانه ده نو ذکر راته وایه نو وی به هر حال مجبوري راشي وی چې کله زه مړ شم نو لرګي به راجمع کوي او ما به وسوځوي او چې کله ما وسوځوي نو هغه ایری به واخلی دریاب غاړی ته به لاړ شي نو چې کله هوا راشي نو هغه ایره به په هغه هوا کې ونولی دا د دې دپاره کیدی شي چې زه په دې اوبو کې په دې هوا کې چې ته رخ شم یا کیدی شي چې زه د الله نه رخ شم هغې قصه وکړه ځکه چې مجبوري وه وی سوځه او ویره شو ویره داسې د هوا مخې ته والوزوله ختمه شو هغې هم په خپل یقین کې وی چې بس پلار مونږ وسېده ویره شوه ختمه شو خبره هغه بچو ته ویلي وی شاهد چې زه د الله نه چېته رخ شم اړو ما پکې اړو حساب نه کې اړو پته زما ونه لګي په ګڼو کې څه پته لګي وی الله را ژوندې کړ بیا را یو دی او ځان ته یو درو چې بنده دا راته ووایه چې دا کار دې ولیکو وی اللہ دا کار میں زکر کہو چی ما چی تا سخ کار نو کڑے استان ایرے دما چی اللہ کا تما بیا زان تا ادرے ہو نو کو تا پا ما بانی قادر شی و ما راجمہ کنو چی سق اسم سزا با مال را کی اللہ استار عذاب نی ایرے دما بی خوا زما دا عذاب نی ایرے دی نو بیا خواست المقصدم دادے دنیا کی چی و سڑے خ کار کی و تقوی و پریزگاری نو دا رسد پارا کی یار دې لپاره چې الله ډېر ښایسته مقام جوړ کړی دی او ډېر ښایسته نعمتونه یې دغه سره د ده تمه ده اسرې ده چې زه دغه نعمتونو ته ورسم او دغه خوشحالو ته ورسم رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ په میدان کې صحابه ته وایي تاسو تلوار وکي آغا جنت تا ارد و حس سماوات والارد چه دا غیب لنوال دا سده لکا اسمانو نوزمکا نوچه اغا گدوال بے سوری نو صحابی رو و تا غبی ارد و حس سماوات والارد یا رسول اللہ وی دور جنت تے چه دا غیب لنوال دا اسمانو نوزمکو مرده خجوری و سر لاس که بے وغیب وردو لی زبا ویلا دور وقت رو ما پا دنیا که جی خجوری بخورما اولار شید شو خزما دا یری دی کڑیو چې زما د یې د کړي اصل مقصد خو هم دا دی چې انسان په دې دنیا کې څه کوي نو د دې وجه نه کوي چې یا الله مال نعمتونه را کوي او یا الله مال عذاب نه بچي زوی ما بخ او یا د دې د پاره کوي درېمه درجه بل ده د عمل چې ښه کار کوي او ځان کړی او محنت کوي نو د دې د پاره چې الله را رضا شي یو د الله د رضا د پاره دویم د دې چې الله را عذاب را نه کوي او درېم د دې چې دا غزه نعمتونه الله را کوي درې قسمه خلق دی په حقیقت کې یو په یو تمه لګیا دی او بل په بل تمه لګیا دی زوی ما بخلی هغه ځای کې حدیث کرا دی دی وی چې لعلی اضلن الله شاهد چې زد الله نه چې تروش ایدا دللنا فی الارض کله چې مونږ روښ شو په ځمکه کې ذره ذره شو اډو کې شو خوري شو ا ان لفی خلق جدید آیا مونگا باپا پیدائش نوی کشو دالا کی دیشی آئی ذا دوللنا فی الارو آئی انا لفی خلق جدید دا ہم در استفحام زان پوکیوی دام لا کی دیشی و پا حقیقت کی رد مقصد سدے انکار دیشی بیا بیا مرد را پورتا کی دنشتا اللہ وی ندا سندہ بل ہم بلکی دی بلقائے ربهم کافرون پا ملاقات تخفل ربانی انکار کون کی دی اللہ وی تو زما دے پیشے نے انکار کے خا زکہ دا گڑے وڑے خبرے دے شروع کرے بل ہم بلقاء ربہم کافرون لہذا کافر اغم کافر دے چہ اللہ توحید نہ منی لا الہ الا اللہ اقرار نہ کی نو دغم کافر دے چہ قیامت نہ منی چہ مرگ نہ رسو بیا راپور تک دین شتا قل لو ایدی تا یتوفاکم تول جواب ورگا یتوفاکم وجنی بتاسو ملک الموت الذي وكل بكم ملک الموت اغا مالک د مرگو ملک الموت اغا واقدار د مرگو الذي وكل بكم اغا چه مقرر شوه ده پتا سبانی ده اللہ ده طرف نه قل پیغمبر تورتو آیا یا توفاکم تاسو بر دی دنیا نه اخلی یا توفاکم توفا سمانا دا کم ارود چی مقرر دی کم امیاش چی مقرر دی دا انسان کم جون چی مقرر دی رده دا حرکاتو او رده رسکناتو پا دی دنیا کی دغا بدن والی یا توفا کم پا مرک که دار آلو چی بدن کار نکیوس پا مرک که دار آلو چی جب کار نکی سترگی کار نکی وگونه کار نکی دا طول قوتون بدن اللہ والی لہذا دا انسان دا بدن مخکم دا غسو او رستو ما غسو یتوفاکم سوک بیدن والی ملک الموت اللذی وکل بکم اختیار من دا مرگو واکدار دا مرگو آغا وکل بکم چی آغا مقرر شوی دے پتا سبانی دا تا ملک الموت وی دا دنمو فزیات و اقوالو کی عزرائیل لغلے دے تسلور ملیک تی نو دے مقرر دے بقبض الارواح دا اللہ را طرف نا پا دے مقرر دے جتا با دا خلقو نا روحو نا اخلی او زیاد روایاتم پا دے بانی دی چی دے دا انسانانو او دا پیریانو پا قبض دا ارواحو بانی مقرر دے ذکر پا دے مخلوقاتو کی دا طولو نا بہتر مخلوقاتم دا دے باقی پاتی شردین علاوہ نور حیواناتو دا نو پا یو حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اگا اللہ دا قصر آگواری چکل دا یو حیوان مرگ راشی ناغی که عزرائیل علیہ السلام تا جت نشتا اغا تا دا والا دی وکل بیکم دا پا تاسو بانی مقرر دی دے سنگ مقرر دی مخی یو روایت کی تیرشیو یا پینززلا او یا وزلا یو روایت کی را دی دے هر کور تا سر ورخ کار کئی دے وی اللہ مال دا طاقت را کرده دی باز روایتو کی را دی چی دتا دا طول دنیا اللہ دا سکڑی دا لکه دا تلے بالکل دا تلی کی او شے کی دا ټوله دنیا د تویدا سی یا یو کاسا دا کاسه د انسان مخې ته ده. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام هر ټیم پاغي کې هغه کور هغه ځای هغه علاقه هغه کلی هغه سړی هغه د ځان سره په نو چې د چا باره کې حکم راغلی نو بس د ځان ورسی. بعض روایتو کې راځي چې حضرت علیہ الصلوۃ والسلام د ځمکې او د اسمان په دې مینځ کې یو پوړی معراج او دې په هغه پوړی باندې ولاړ دی او الله پاک دل یو حربه ورکړی ده. حربله بہا بدی بانے جنگو نے کہ دے یو نیزئی او یو غشی یو تری نہ یو پک حربئی نہ اللہ دل داس یو حرب ورکڑی دے چے اگر دپ لاس کینو چے کم زے کہ حکم دے بس دے چاغا حربا ور گزار کینو گزاری یم نہ دے چاغا سلخ خونه دے داغ یو قدم بھی دا مشرق تر مغرب پورے دے کچھ گا مجھے تکی نہ پو مشرق کے نہ مغرب کی چھپا شمال کے دے او گا مجھے تکی نو پو جنوب کی دور خود آغا رفتار دے نو سو خوش رفتار روشتا نو بس آغا پا دے معراج باندی اولان دے او دا آغا سر نور ملیک دی اعوان دی آغا سر تعاون کی امداد و سر کی مساعدہ و سر کی دے چھ سنگ حربا ہوئی اصلی سر لگی دلی پزے بانے ناسا پا جی گوری نو بانا خو تجوڑی دبی اللہ تے اور سے کہے تو کہ یا اللہ دا ټول خلق ما ته بده ردی ویو کنزل برا تکی دته چې قسمه قسم خلق ته ی اللہ وته وی جنا ما دا دیره پارا اسباب برابر کړی دي سوک بوی چا ډا ټیک وته وش سوک بوی چې کینسر پر راغی سوک بوی چې زړې پر راغی ته هر چا د مرګ د پار الله وی ما اسباب تا ته بسو سنه وی مس کې داغه گزار دته به شو نو هر بل سړی تندی تر رسیدلی نه په ځان نه پوی غرب را پروسی او هغه وخت کې وته دی وی چې د الله لخر اداره دی ټول ملیک ورشي هلته په چاپېره ورته کښېني که هغه ښه یي او که هغه بدي او بس د هغه نه روح والي چې څنګه د هغه نه روح والي دی ځای ته راورسېنو بیا هغه ته والي کړي ځکه ملک الموت ورته ځکه ویلی دی چې دی اختیار مند دی لښکر ورپسې دی ورلېږي حکم د ده چلېږي په دغه وخت کې او دا مالک مجازي دی حقیقي مالک الله دی چې الله ورته حکم وکړي نو بس هغه حربه ولي او اگر سیدی لی سلی سر لہ ملک الموت اللذی اوکیل بکم. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو انساری زن کدن وغاو تولارو او دغا وقت کی ازرائیل علیہ السلام راغے وی نبی علیہ السلام وطوکاتو وطیوی چی ارفق دی صاحبی فا انہو مومن زما دی مرگری سر لگا گزارکو نرمیو سرکو دا مومن دے وی ما تا ازرائیل علیہ السلام وشا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی بکل مومن رفیق زپا ہر یو مومن نرمی کوم اغسر زو نرمی کوم تو تب نفسا فضلو کی خوشحال شا وقر رعینا نستاثر گی دا اللہ یخی ساتی چی ہر مومن مسلمان دے چی پتا ایمان راوڑے دے وپا اللہ بانی زو دا اغسر دیر نرمی کوم حضر ایلی صلاة و سلام چی ویسنگ دل راوڑے سی و دا سڑے مومن مسلمان دے نوی دتا لاول کلمہ اور یاد کی خلق وی گنا نا آغا وقت دیر کسانی چی اگر دا مرک پو وقت کی اگوری نو اپا خنداشی یا اگوری برا اگوری یو طرف تا بل طرف تا اگوری تب او اگر دی ما تا گوری نا دا آغا نظر دا دی خلقونا منقطع شوی آغا بیا دا ملیکو سری نو چی سنگ آغا اگوری او نظر پا آغا بانده او لگی نو دی کلیمه شروع کی دا ملک الموت و تور یاده کی یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم خصوصاً ملیک دمانزه په وخت کې حاضری اخلي کنه ټول مؤمنانو مسلمانانو وجنی تاسو اختیارمن د مرګ هغه وکیل به کوم دینه بعض فقها او دار وکیل دی ګوره وکالتم سیده الله مرګ راولي الله جون ورکي نو مر خداغه په لاس کې او جونم دغه په لاس کې دی او مقرر کړی په سوق دی حضر علیہ السلام چې ته زما وکیلې ته نه روح واخله دا وکالت یې غله ورکړې وکیل به کوم ثم الی ربکم بیا به شکار تاسو ته ترجعون تاسو به واپس شئ اوس د آخرت حالې وګوره ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم او کاش چې تا لیدې اے پیغمبره اے مخاطبه اذ المجرمون کلج مجرمان ناکسو رؤوسهم قطع کون کی خبل سرون لرا عند ربهم نخبل رب سرا دنیا کی داغی صورت تکبر و غرور و فخر و فمال و دولت بانی و پخپل سلطنت بانی و بادشاہت بانی انبیاء و اولیاء و علماء و داخو باغی رسگنل داغی خبرو تیغوگ نکی خودو اگی تا بے پا حقارت سرا کاتو پس پک نظر بے و تکاتو نن اگی تاو گورا سرون پا خپل اخکتا کلی دے اولار دے او داوی ربنا اے رب زمونگا ابصرنا و سمعنا منگا اولی دل و سمعنا او چی سون منگا پا خپل غگونو بانی واری دل داولی وی دنیا مجازو او آخرت حقیقت دے پا دی لار بان انسان تیر شو پانزوس کال شپیت کال عمر و سل کال عمر تیر کو دے پدے کے ندر اویخ شوے دا زندگی ٹو لفا قبلت کے تیر شو کچھ کل دے ال تستر کے دو غڑو لے او دزمکی نرو وطو ندنن چگے کلے چھ ربنا افسرنا و سمینا اللہ منگا پا خپل سترگو بانی ولی دلو منگا حشر مانو منگا بیا راپورتا کی دل مانل دا خو سپا یو زیبانی نر راپورتا کی گی چھ یو راپورتا شو دنیا نبلا دنیا دا ٹو دو انسانانو نبا مخ کی سوک روزی دزمکی نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناغه بغوری بیا خپل متیانو ته دا سوب چرزم کې نه روزي دا سپ یو رب باندې هو نه روزي یو بر روزي بل بر روزي نار سپ خپل سترګو باندې ویني چې وګور هغه در روان دي دغه ستان ته بغوری کپڑے نشتا ها دنیا کې را قرار سو خوراکونه او کپڑے وی پیزارو دلته سرتور سر په ابلخ ته څنګه چې قران ویلو ولقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره زان تا وګوره تمخ کې څنګه وي نو هغه څه بده د زمکه نه روز چې څنګه روز نه د نظر خو بلګي چا پیره وګوري ار یو بل زمکه نه سر راو باسي لکه تیخ پشان الله مونږ په خپل سترګو باندې ولیدل چې بیا را پورته کې تل شتا دنیا کې خو مونږ نه منل چې باس بعد الموت شتا او کني شتا او سمعنا او مونږ په خپل غوګونو باندې ووري لہذا اوس زمونږ یقین راغی چې او ستا مسله حق ده دین شتا قیامت شتا جنت شتا دوزخ شتا هر څه منو فرجعنا مونږ واپس کا دنیا تا نعمل صالحا چې عمل کو نیکو دا ټکی و سره وسو لګو ها نعمل صالحا چې نیک عمل کو عمل دی کړو ها ابو جهل عمل نو کړی فرعون عمل نو کړی دا سور چې مشرکین تیر شوی دی په دنیا کې دی اعمال نو کړی دی خو دومره خیراتونه کړو سوای ما دی خو توافونه کړو دی خو به زمزم باندې ټول عمر غسل کړو دا غی خو کار دغه حرم سره حاجان لروړې ورکول او ستوان ورکول دا غی نه چاپیره ګرځې دا دغه خدمتونه کول د قریش ور دغه خاندان خو بل کار نو بغیر د دین او دنیا مخلوق براتو او دا غی په روړې باندې به ماړو دا څه پکې تیر شو ټول مارغان به مړو عمل صالحا الله مونږه واپس کې چې مونږه نیک عمل وکړو نو نیک عمل کوم چې انبیا او قوم ته خو دی دا نه چې تار ځانه بس جوړو نیک عمل هغه چې انبیاء خو دلیو دی قوم ته چې دا عمل لاس وکړي دغه تدرس عمل وي ان موقنون یقینا مونږ یو یقین کوون کی یقین دیو که خو بیزایا ولو شئنا لاتنا كل نفس هداها الله وی که زمونږ خو خوي نو خامخا ورکړې وو مونږه كل نفس هر یو نفس تا هداها هدایت تاغو دې هدایت خو ډېر معنی دي لغت علوی ول اسمانی دی قران کې ده ټول په قران کې ځکه عربي زیاته جوړ شوی داسې ده چې کوم لفظ ګورو نه په قران کې شته الا ماشاءالله بعضې به خارجي نو هدایت د دې ول اسمانی دی هداها دلته معنا وی معرفت ته کې چېرې زمونږ خوخه وینې مونږ به هر یو نفس ته ورکړو هداها معرفت ته داغ عقل او داغ سوچ او داغ فکر او داغ پیجنګلین الله به پیجندلې او رسول به پیجندلې او قیامت باندې به ایمان راوړې او داغ په علم عقل او معرفت کې به دا خبره ناشته وي چې او دا ټولې خبرې حق دي الله وی ولو شئنا کذا مونږه خو حوي نو لا اتینا کل نفس هداها جبریه او فرقته رشوي د جبریه وته وي هغه وی مونږ هم دا وایو چې وما تشاؤون الا ان یشاء الله تاسو نه غواړی مگر چې وغواړی الله لہذا هر یو شی د الله په خوښه باندې موقوف دی چې هغه وغواړي نو ټول به ایمان راوړي او چې هغه ونه غواړي نو نیم به ایمان راوړي او نیم به دغسې پاتې شي دلته هم الله ویل آتینا کل نفس هداها د دې وجناغي وی چې ایمان راوللو یا نه راوللو دا زمونږ خو خنه ده مونږ په خپل خو کارونو کې بس محتاج یو الله ته چې الله وغواړي نو مونږ به مونږ کو چې الله وغواړي ایمان برو چې الله وغواړي نو قیامت به مونږ او کاغه نه غوښته نو مونږ ایمان نشو ورول قدریه پکې رالو هغه وی نه دا څه نه ده قران کې خدام راغلی دی لمن شاء منکم ان یستقیم وی د چا چې خوښ شي په تاسو کې نو ځان دې برابر کی اللہ پا دے خبرو کی وی سکار نشتا دے انسان دا خپل کارنو یہ پا خپل پیدا کی قدر یہ پا کرا لگا پا کرا دینے ہوکو تسیوا شو وی دا خو انسان پا خپل دا خپل کارو نکی دا ایمان دا با دے پا خپل روی دا اسلام دا با دے پا خپل کار دا منزو دا با دے پا خپل کی دا نچگنی اللہ پا دا بانے کی اللہ وی دے سر اس کار نشتا وی دا دا بندہ دا خپل کارو نو پا خپل پیدا کی اہل سنت والجماعت را لاغی وینا تاسو دوارا پا غلط ہے تاسو دوانا پا غلط ہے لکھ سوچو کہ بازی کارونو تا بازی کارونو دا سی دی چی پاغی کی دا انسان مشیت تس ضرورت نشتر اللہ از مکہ و اسمان و تمام کائنات پیدا کر چانے تا پوس کرے دی پا جے کی دیکھے دا انسان مشیت تس ضرورت نشتر او بازی خبری دا سی دی چی پاغی کی اللہ انسان تا اختیار ور کرے دی چی گورا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ستا خواہ دا دو لاری میں تا تاو خو دے انبیاء میں درو لے گل کتابوں میں درو لے گل وسطا خو حرک ایمان روڑے نندا بستا پو خو خوانی کی دانے تے گنے سب دروانے پو زور روڑا مدا خو بیا اجبار شا اکراہ شو انا دستا خپل خو خر ایمان روڑے اختیار میں دلے در کردے دے اوکر نروڑے کہ ایمان دے روڑو جنت میں دلے جو کردے دے کہ ایمان دے را نوڑو ندوزخ میں دلے جو کردے دے انا اعتدنا لظالمین نارا احاط بهم سرادقها اگا دا سے زیر جب یاد آغین گوارے و تل نشتا و نخلاسشتا وی یارو لہذا بعض کارون دا سری لکه اوس یو سړی دی هغه لاس خوځي نو په دې لاس خوځولو کې کله د دې اختیار شته او کله نشته کله نشته یو سړی باندې ګوزن راغی چې ته ولې داسې پیاله ورکې په لاس کې لاس دغه څه کېږي دا اوس دغه په اختیار کې نه دی لاس خوځي په ده باندې څه بیماري نشته نو دا لاس خوځولو او نه خوځولو حرکت کولو یا خپېله او یا لاس د حرکت ورکولو او نه ورکولو دا اللہ پتا وانی بزور نہ کی دست خپل خو خد اللہ اس کی دا نو حرکت نہ کی لاس خدا وا نو خو دی با دست په خو خبانی کی گنو ډیر خبره د انسان په مشیت بانی او ډیر خبره د الله په مشیت بانی موقوف دی پاغي کی الله د چانه تفوسونه نه کی او نه غي کی دې ته ضرورت سره چې انسان وغوړي نو الله به پیدا کی چې ان پیره وغوړي نو الله به پیدا کی او کنه غوښتن الله به نه پیدا کی نه نه برزانه جبریه جوړه نه برزانه قدریه جوړه اهل سنت والجماعت دور شدا بینه بینه ولو شئنا او کچر زمونگا خوخوی لا آتینا کل نفس هداها نخام خامونگا بور کرو هر یو نفس تا معرفت او پی جنگلی داغو ایمان بے راوڑا بے وطول بے یو مسلمانان بے ولیکن حق القول منی لیکن تیر شوی دا وینا زمار طرفنا دا وینا لعمل ان جہنم چه خام خا ڈک بکم جہنم من الجنت والناس اجمعین دا پیریانو دا بنیانو غندونا کله چې تعالی الله اختیار درکو تا پاغ خپل اختیار کروانه وکو ځان دې کندې ته وغورځو په سم لار باندې لا نړي نو الله وی لام لا نه جهنم من الجنه والناس اجمعين د دې باره کې زما وینا ټله فیصله تیر شوی تعالی الله اختیارات درکړو او تا اختیار بے ځای استعمال کو په کار دا چې تا په دې استعمال کړی وي لہذا د الله رضا او د الله د رضا زینو وتا ته ملو شوی وقالوا وإلى مشركان أيضا ضللنا في الأرض آية كلا جمونغا ركشو بزمكا كيلا إنا لفي خلق جديد نو آية مونغا باپا غا پیدائش نوی کشو بل هم اللہ ویدا سندا بلکی دی بلقاء ربهم كافرون فملاقات تخبل رب انکار کی قل ویدیتا يتوفاكم وجنی تاسو ملك الموت الذي واک دار او اختیار مند مرگ هاگا وکل بکم چی اغا مقرر شوی دی پتاسو بانی ثم الى ربکم ترجعون بیا رب ستاسو تابو واپس شے ولو ترا او کاش چی تالی دے مخاطبہ اذ المجرمون کلج مجرمان ناکی سورو اوسهم خکتا کون کی خپل سرون لرا ملامت بی عند ربهم دخپل رب سرا ربنا او دابوائی ابصرنا اللہ منگو لیدل وسمعنا او مونگا ارسو ورد البخفل غبونو فرجعنا واپس کمونگا دنیا تا نعمل صالحا چا عمل کو درست و نیک انا موقنون یقیناً منگا یقین کو ان کی ولو شئنا او کچر زمنگا خوحویلا آتینا کل نفس نخام خامنگا بورکڑو هر یو نفستا هداها ہدایت تاغ و معرفت و پیجنگلی داغ و لیکن حق القول منی لیکن ثابت شوی دوینا زمانا لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین خام خا دکبک ما جهنم من الجنة والناس دا پیریان و دا بنیان و اجمعین ٹولنا